السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na daura yetu, daura alilmiya alula, tukiwa bado tuko kwenye somo la alfiqh ala madhhab alimam ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kupitia kitabu hiki المقدمة الحضرمية جاء الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي leo tutaanza kwenye kitabu zaka baada ya kumaliza kitabu cha swala na masail ya zaka. Kwa asilimia kubwa katika vitabu tulivyosoma hayapishani, na pia khilafu yake si kubwa, kwa hiyo mlango wake si mrefu sana kama mlango wa swala. Yakulu almuallif rahimahullah, mtunzi anasema: la tajibu zakatu illa ala alhurri almuslim, haitapasa zaka isipokuwa juu ya mtu muungwana alimuislamu. Fil ghairi aljanin, asiyekuwa mwana wa matumboni, mtoto aliyeko tumboni haitapasa juu yake zaka, kwa sababu hatuja kuwa na uhakika juu ya kuwepo kwake. Kwa hiyo mali ya mtoto aliyeko tumboni haitatolewa zaka. Sawa, kwa sababu kuna katika mirathi, kama mtu amefariki amemwacha mke wake pamoja, mke wake mwenye mimba, mke wake mwenye mimba ambayo ni yake yeye, ile mimba inarithi, kwa mali itakadiriwa kwa sura tofauti tofauti. Baada ya kuwa yule mwanamke ambaye ni mke wa huyo aliyekufa, baada ya kuchukua thumun, kama kuna baba mama, na watapewa mafungu yao kwa kukadiriwa huyo aliyeko tumboni. Kwanza takadiriwa ni mapacha wawili, kisha wote wa kiume, pacha wa kike na wa kiume, alafu takadiriwa kuwa ni mtoto wa kiume, alafu takadiriwa kuwa ni mtoto wa kike, na kimali yake itakuwa imezuiwa mpaka mimba itakapozaliwa. Sasa muda wote huo je, itatuliwa zaka? Ndio akasema ghairi aljanin, asiyekuwa mwana matumboni, na maana mali yake haitatuliwa zaka mpaka atakapokuja duniani. Sawa, kija duniani, hata kama ana umri wa wiki moja na imepasa zaka katika mali yake, itatuliwa zaka, maana kuna watoto wanazaliwa matajiri. Sawa, kwa sababu wamerithi mali ya utajiri kutoka wazazi wao, pengine baba au mama. Kwa mtu asije akashangaa, sasa mwana wa matumboni hapo vipi bwana? Naam. Inawezekana mtu akazaliwa tayari, siku alipozaliwa tu tayari ana mali nyingi tu. Ana apartment huko, ana kitu gani, ama account kwenye benki shafunguliwa na wazazi wake. Au amerithi kutoka kwa wazazi wake. Inaendelea. Wadhalika fi anwa'in khamsa. Na hilo ni katika aina tano. Zaka ziko katika aina tano. An-naw' al-awwal an-na'am. Nawi ya kwanza ni wanyama hoa. Fa fi kulli khamsin min al-ibli ila 20 shatun jadha'a. Katika kila ngamia watano mpaka 20, kutoka watano mpaka 20 utatoa mtamba wa kondoo, mtamba wa mbuzi, au jadha udhanin, au mtamba wa kondoo, lahu sanatun, mwenye mwaka mmoja, au thaniya tumazin, au thaniya katika mbuzi, au thaniyun lahu sanatan. Thaniyatun, kisema thaniyatun ni jike, na thaniyun ni dume. Lahu sanatan, aliye na miaka miwili. Mbuzi atakuwa tukiwa na miaka miwili, awe jike au dume. Wa fi 25 bintu makhad, na katika ngamia 25 atatoa bintu makhad. Ameitwa hivyo li anna laha an tahmila maratan ukhra bintu makhad, anna ummaha, kusema mama yake inawezekana akabeba mimba pale, ndio akaitwa bintu makhad. Atatoa bintu makhad ambaye ana mwaka mmoja. Au ibnu labuni lahu sanatan infaqadaha, au ibnu labuni ambaye ana miaka miwili akimkosa huyo bintu makhab, akimkosa bintu makhab atatoa ibnu labuni ambaye ana miaka miwili. Wa fi 36 bintu labun laha sanatan, na katika ngamia 36, yani 36 mpaka 45 atatoa bintu labuni ambaye ana miaka miwili. وفي سن في 46 حقه لها 3 اذا بار تشزبيت سنه مره nyingi kwa hiyo zinafahamika. Na katika ngamia 46 atatoa hika watatu, kwa hiyo 46 mpaka 90 mpaka 60 atatoa hika 46 mpaka 60 atatoa hika taruqatu aljamal. وفي 61 جذعه لها 40, na katika ngamia 61 atatoa hika ajadha ambaye ana miaka 4. Wa fi 76 mpaka 90 ila 90 binta labun, binti labuni wawili. Wa fi 91 hiqatan, katika ngamia 91 atatoa hika wawili. Wa fi 121 thalathu banati labun, na katika ngamia mtu anayemiliki ngamia 121 atawatoa banatu labuni watatu. Majina ya ngamia kwa kuzingatia miaka, bintu labun ana miaka kadha, bintu makhadh ana miaka kadha, jadha'a. Nadhani mmeshadhibiti vitu hivyo, walillahi alhamd, kutokana na kukariri vitabu. وفي 130 حقة وبنت لبون, na katika ngamia 130 atatoa hika mmoja na binti labuni wawili. Thumma fi kulli 40 bintu labun, kisha katika kila ngamia 40 atoe binti labun. Wa fi kulli 50 حقة, na katika kila ngamia 50 atatoa hika. ومن فقد واجبه صعد الى اعلى منه, na yule aliyekosa wajibu wake chenye kupasa kwake, yani alitakiwa mathalan atoe bintu labun na hana bintu labun, au alitakiwa atoe ibnu labun na hana ibnu labun, asema sa'ida ila a'la minhu, atapanda katika sehemu iliyo juu zaidi kuliko hiyo. Sawa, kama mathalan alitakiwa atoe jadha, hana jadha, basi atoe hika. Wa akhadha shatain kal udhiya, na atatoa atachukua mbuzi wawili kama vile mbuzi wa udhiya. Kwa mfano ulitakiwa utoe jadha, umesema jadha ana miaka mingapi? Mitatu na kuna wanne, sio je? Hikma miaka mitatu na kuna wanne, miaka mitano mitatu, na jadha ana miaka minne tayari na kuna watano, au bilaks? Haya, kwa nini ameitwa jadha? Hika kwa sababu mi anastahiki kupandwa. Taruqatu aljamal yaaluha alfahl. Na jadha tumesema kwa sababu gani? Naam, huyu ni bintu Makhadha, huyu ni mzungumzie ni bintu Makhadha. Na maneno yake imekamilika, ndio hivyo. Na Musinna naye atakuwa maneno yake imefanya kama ikiwa huyu maneno yake imekamilika, basi hapo maswali yatakuja hapo, shaona, kwa sababu hataki kudhibiti hapo, panahitaji kuangaliwa hapo. Sasa mtu alitakiwa atoe ngamia wa daraja ya chini, kwa kuwa miaka yake ni michache, hakupata, aambiwa toa yule wa juu yake. Sasa labda aliambiwa atoe hika, kawa hana hika, basi toa jadha. Aliambiwa atoe jadha, hana jadha, basi toa hika, lakini atarudishiwa chinchi yake. Sawa, toa hika, tutakurudishia. Alafu mbuzi ngapi? Wawili. Ndio haya maneno haya hapa, sawa. Ulikuwa huna yule, uliambiwa utoe ngamia wa miaka mitatu, ukitafuta pale kwenye zizi lako upate wa miaka mitatu, upata ngamia wa miaka minne, kwenda ameshakamilisha miaka minne, anakwenda watano, mtoe huyo. Lakini wale waliokuja kuchukua zaka pale, kwa sababu kuna wajua ngamia kwa miaka pia, ukionyesha kwamba huyo ana miaka minne na miezi mitano, huyo wana utaalamu wa mbwa. Hata ng'ombe akimtazama atakwambia huyo ni miaka mingapi. Kwa hiyo ukitoa yule wa miaka minne ambaye ameshakamilisha miaka minne kwenda mitano, na wewe ulitakiwa utoe miaka mitatu, watakurudishia mbuzi wawili. Ndio maana nasema wa akhadha madha, wa akhadha shatain, na watachukua mbuzi wawili kal uhiya, kama mbuzi wa udhiya vile vile, sio vijibuzi vidogo vidogo, mbuzi ambaye anastahiki kufanywa udhiya, au 20 dirhaman islamiyan, au dinari 20 za Kiislamu. Atachukua, atalipwa, atarudishiwa dinari 20 ambayo ni sawa sawa na gramu 62, gramu 62 na pointi 5 gramu. Dirhamu 20 ni sawa sawa na ngapi? Hiyo ni fedha. Sasa fedha ni fedha, kwa sababu ikiambiwa dirhamu, ukisikia dirhamu ya Kiislamu, sio hii dirhamu ya Dubai. Tukisema dirhamu kama dirhamu ya Dubai ya sasa hivi, au tukisema dinari, basi ni dinari ya Kuwait. Hizo hapo zamani zilikuwa zile pesa zinazotengenezwa kwa kutumia dhahabu, pesa za dhahabu zaitwa dinar, na pesa inayotumiwa inatengenezwa kutumia fedha ikiitwa dirham. Sawa, na wakati huo ulikuwa dirham moja, dinari moja kwa dirham kumi, dinari moja kwa dirham kumi. Sasa wewe utarudishiwa dirham ngapi hapo? Dirham 20 ambayo ni sawasawa na gramu 62 ya hiyo fedha. Zingatieni. Au nazala ila asfala minhu, au atashuka chini kuliko huyo, kuliko hapo, atashuka chini ya hapo, hakupata ile mnyama anayestahili, atateremka chini, sawa, wa a'ta bi khiyaratihi shatayn, na atatoa kwa kuchagua kwake kwa khiari yake mbuzi wawili au 20 dirhama au 20 dirhama au dirhamu 20. Kwa hiyo yeye ndio atatoa, atatoa mnyama wa chini ya hapo, labda alitakiwa atoe jadha, sawa, au mathalan alitakiwa atoe ibnu bintu labun, hana ana ibnu labun, atatoa. Au alitakiwa atoe bintu makhaf, ikawa hana bintu makhaf, ana bintu labun, sawa. Sasa bintu makhaf ni mkubwa zaidi, ni ngamia tayari kashapevuka, mamake kashabeba mimba. Huyu bintu labun bado ananyonya huyu. Sasa hana bintu makhaf, ana bintu labun, ataambiwa toa na mbuzi wawili au dirhamu 20, ongeza hapo. Faslu fi wajibi albaqari, mambo ya ngamia, kwa sababu watu wengi hawana au kwamba watu hawafugi ngamia, imekuwa kama zaka yake imekuwa ni mulgha, lakini iko miji katika nchi hizi za Afrika ngamia ni kitu cha kawaida. Faslu fi wajibi albaqari, hii ni faslu katika yenye kupasa katika ng'ombe. وفي 30 من البقر تبيع له سنة. Na katika ng'ombe 30, kwa sababu kiwango cha ng'ombe kinaangalia, kunaanzia ng'ombe idadi yake kufikia 30. Naona masharti tumesoma katika al-yaqut, masharti yake ili ng'ombe wawe watolewa zaka, sawa. Sasa una ng'ombe wako 30 ambao umetimiza masharti, ndio utakiwa uanze kutoa zaka. Lakini ukiwa ni 29, 25, bado wewe maskini. Wa fi 30 min al-baqari tabi'un lahu sana, na katika ng'ombe 30 atatoa tabi'i ambaye ana mwaka, au tabi'atu, kusema tabi'i ni dume na tabi'atu ni jike, au tabi'a bintu sana, ng'ombe mwenye mwaka mmoja. Wa fi 40 musinna, na katika ng'ombe 40 unatakiwa utoe musinna laha sanatan, aliyekuwa na miaka miwili. Kwa musinna ameitwa musinna kwa sababu meno yake yamekamilika. Wa fi 60 tabi'an, na katika ng'ombe 60 tabi'i wawili, sawa. Wa thumma fi kulli 30 tabi'un, kisha katika kila ng'ombe 30 ni tabi'i. Wa fi kulli 40 musinna, na katika kila ng'ombe 40 utatoa musinna mmoja. Faslu fi zakati al-ghanam, hii ni faslu kuhusu zaka za mbuzi na kondoo. Wa fi kulli wa fi 40 min al-ghanam shatun, na katika kuna katika mbuzi na kondoo 40, kisema ghanam na kusudia mbuzi na kondoo, au mbuzi au kondoo, kwa sababu wao wanajumuishwa kwa pamoja kama tulivyotangulia kutoa maelezo huko nyuma. Wa fi 40 min al-ghanam shah, na kuna katika ghanam 40 mbuzi mmoja, ila 121 mpaka kwenye ghanam au wanyama au mbuzi na kondoo 121, fashatan, basi hapo tutoa mbuzi wawili. Wa fi 201 thalathu shiyah, na kwenye mbuzi na kondoo 201 tatua wanyama watatu au mbuzi watatu. Wa fi 404 shiyah, na katika mbuzi na kondoo 400 utatoa mbuzi au kondoo wanne. Wa thumma fi kulli 100 shah, kisha katika kila 100 mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Kwa hiyo zaka yake ni rahisi sana, kwanza mpaka wafikia 40, alafu pengine wana 40 mpaka 121 ndio utaambiwa sasa toa wawili. Sasa kuna mpaka zizi la mbuzi 121, washindaje kutoa mbuzi wawili? Kiwa na 200 na kuanzia 201 toa watatu, 400 toa wanne. Sasa ukiwa utoa itakuwa ni ubakhili uliopitiliza. Faslun fi ba'dhi ma yata'allaqu bi zakati an-na'am, Hii ni faslu kuhusu baadhi ya ile ambayo inafungamana na zaka ya wanyama wanyama hawa. Wala yajuzu akhdhu al-ma'ibi fi dhalik, na wala haifai, haijuzu kumchukua yule mwenye kasoro katika hao, illa idha kanat ma'ibatan kullaha, isipokuwa watakapokuwa hao wanyama ni wenye kasoro wote, wote wanachongo au wote wana ukurutu au wote umekonda, wote sawa, basi itabidi uchukue katika aina hiyo hiyo. Wakadhalika almirad, na kama hivyo hukumu ni kama hiyo kwa wale wenye magonjwa. Wala yajuzu akhudhu dhakari fi ma taqaddam, na wala haifai kuchukua dume katika wale waliotangulia. Illa idha kanat kulluha dhukura, isipokuwa watakapokuwa wote ni madume. Wala akhdhu as-saghiri illa idha kanat sighara, na wala haifai kuchukua wadogo isipokuwa wakiwa wote ni wadogo. Mtu anaweza akawa na zizi zima la mbuzi 200 wote vijidogo, au akawa na ng'ombe 100 mathalan wote ndama, basi atachukuliwa ndama. Faru'un fil khulta, hii ni tanzu kuhusu kuchanganya. Wa idha ishtaraka thamani min ahli zakati fi nisabin, watakaposhirikiana watu wawili katika zaka, katika watu wa zaka kushirikiana katika kiwango, kwa maana wanafuga pamoja, wajaba alayhim az-zakatu, utapasa juu yao zaka. Wa shurutu wujubi zakati al-mashia, na sharti ya kupasa zaka za wanyama, ili uambiwe sasa watakiwa wewe utoe zaka ya wanyama. Katika khulta tumetaja masharti, yametajwa katika vitabu vilivyopita kwa watu waliochanga. Wewe una mbuzi wako watano, yule ana saba, yule ana kumi, huyu ana watatu, yule sijui na 20, vitu kama hivyo. Mmechanga kwa pamoja, mkichanga kwa masharti yakitimia, kuwa wote wanalala pamoja, wanakula sehemu moja, wanakusanywa sehemu moja, mchungaji ni mmoja, mkamuaji ni mmoja, pia na nini mmoja, mahali pa kukamuliwa ni pamoja na nini tena, mahali pa kupumzika pale ni pamoja, wanapokusanyika nini katika masrah walmawa walhalib, kila kitu ni kimoja, dume moja. Yani kwa maana madume hawatofautishi kwamba huyu ni wa fulani na wa fulani, basi nyinyi mtakuwa mmechanga hiyo. Kwa hiyo wakati wa kutoa zaka ukifika, sio bwana mimi nachukua mbuzi wangu kwanza, mimi watatu tu kwanza wangu, na yule achukua wake, yule achukua wake, ni kwanza sidali ijafikie. Hapana, tubakisha vile vile, tutolewa zaka, mtagawana zile gharama za utoaji wa zaka kwa mujibu wa kiwango cha kila mmoja pale. Kwa hiyo hilo tumelipita tayari. Sasa shuruti zinazofungamana na zaka za wanyama. Wa shurutu wujubi zakati al-mashi ya mudhiju haulin kamil, na sharti ya kupasa zaka za wanyama ni kupita mwaka kamil, mwaka ukamilike. Mutawali fi milki, mwenye kufululiza katika miliki yake, mwaka umepita tena kwa mfululizo, wakiwa wanyama katika miliki yake. Illa fi nitaji, isipokuwa katika an-nitaji, na kusudiwa nitaji watoto. Illa fi nitaji, isipokuwa katika watoto. Pengine ndani ya mwaka huo mmoja wewe ulikuwa una ng'ombe mathalan 30, walishafikia kiwango, lakini ndani ya mwaka mmoja pakazaliwa ng'ombe wengine kama 40, 60, sawa, wakabadilisha kiwango. Nakiangalia wengine wamezaliwa hata wiki mbili bado, wengine wana mwezi, wengine miezi mitatu, wamepatikana hapo katikati. Sasa usije ukasema wale waliotimiza mwaka ni hawa 30, hawa wengine bado mpaka mwezi, mpaka Januari. Hawa watafuata mama zao, tambua wote wamefikisha kiwango. Kwa hiyo itaangaliwa ile rasilimali, au itaangaliwa ile asili ya idadi ilitimia. Hawa waliozaliwa katikati watafuata hawa. Kwa hiyo kama mfano kwenye ngamia au kwenye ngombe 30 watakiwa utoe. Sasa tunakwenda kwa kichwa kichwa bila kutazama vitabu. Kwenye ngombe 30 watakiwa utoe. Semeni kwa sauti sisi. Tabiu au tabiatu, sio? Ambaye ana mwaka, ambaye ana mwaka mmoja. Hapo kwa ukiona 30. Kiwango kingine cha badilika ukiona ngamia na ngombe wangapi? 40. Ngombe 40. Takiwa toa nini? Musinna. Sasa wewe ulikuwa labda ilipoingia Ramadhani ya mwaka huu Ramadhani iliyopita au mwezi wa Shaabani mathalan ulikuwa una ngombe 30 wale ambao washazungukiwa na mwaka. Sawa. Au hawajazungukiwa na mwaka mathalan labda una miezi 8-9 naam tangu kuwamiliki. Lakini ndani ya kipindi kifupi tu ukajikuta tayari wamepatikana ng'ombe 40 au 45 mathalan. Ikawa hiki kipindi wamepatikana 45 ndio wale 30 wametimiza mwaka. Hawa wengine ndio wana miezi miwili, mitatu, wiki. Sawa. Utatoa hisabu ya 30 au 40? Hisabu ya 40. Tuangalia hisabu ya 30 imetimia, lakini ngamia au ng'ombe wako wangapi? Wako 40. Khalas. Utatoa hisabu ya 40 badala ya kutoa tabia au tabia utatoa musinna. Tumeelewana? Ndio maana ya maelezo haya. Bora tufafanua sana na katika darasa liko rahisi, yani darasa laeleweka limekaribika sana. Wanyakuna saumu afan wantakuna saimatan fi kala imubahin, na kuwa ni wanyama wenye kulisha katika ndishwa zilizo halali. Wanyama hawa watakiwa wawe wanachungwa katika majani ya halali, kwa maana kwamba kama watakiwa ni kama wakiwa ni maalufa wanakatiwa majani wanapelekwa nyumbani, hawa hawatatolewa zaka. Hata kama ikiwa baadhi ya siku katika mwaka unapelekwa malishoni, lakini pia wanaletwa chakula nyumbani, hao ni maalufa, hawatatolewa zaka. Lakini pia wao wanalishwa katika sehemu ambayo ni mubah, iliyoruhusiwa. Kama sehemu ambayo haijaruhusiwa kwenye maeneo ya watu, utakuwa ufanya ghasbu, sio? Haitafaa. Ghasbu ifai kila mahali. Wa yakuna as-sawmu min al-malik, na kuwa kule kulishwa nyama kunatokana na yule mwenye kumiliki. Fala zakata fi ma samat bi nafsiha, hapana zaka katika wale waliokula wenyewe. Kuna wanyama wazurura tu, tunaona makundi kama ni ya mbuzi au makundi ya ng'ombe yajilia tu, mara yana maandazi ya watu, mara sio ile vitu hivi, hakuna zaka sababu jinsi wenyewe. Au asamaha ghairu al-malik, au waliwalisha ambaye si mwenye kumiliki. Mfano umeibiwa wale ng'ombe au mbuzi, kuna mtu al-ghasib yuko nao, hakuna zaka. Wala takuna amilatan fi harthin wa nahwi, na wasiwe ni wenye kufanya kazi katika kulima na mfano wake. Ng'ombe wanaotumika kwa ajili ya kazi, kubeba mizigo, wanabeba kama kama kanta vile, wabebeshwa vyuma, nondo zile, mawe, si hapo gari la ng'ombe, wabebeshwa mchanga, wabebeshwa mawe, ndio kazi. Wale watolewa zaka toki wanao 500, au kazi zao kilimo, fungwa plau, wanalimishwa, kuna zaka ndani yake. Tafaa kuwala ona lio halali kabisa. Nisado ng'ombe yule alikuwa bebesha mizigo, si amekuwa punda yule? Hawi punda, ni ng'ombe bado, lakini hata tolewa zaka. Babu zakati nabatat, huu ni mlango wa zaka za mimea. La tajibu illa fil aqwat, haitapasha zaka ya mimea isipokuwa katika kande, vyakula vinavyofanywa kande. Wa hiya min athimari, navyo katika thimar, au illa fi vizuri tuende katika lugha hii, la tajibu illa fil aqwat, haitapasa zaka illa katika vyakula, illa katika vyakula. Wa hiya min athimari ar-rutab wal inab, nayo katika matunda ni inab, zabibu, rutab ni tende na inab na zabibu. Wa min alhabbi, na katika nafaka, alhintatu washa'iru walaruz, ni ngano na shairi na mchele. Wasairu ma yuktatu fi hali likhtiyar, mabaki ya vile ambavyo hufanywa chakula katika hali ya khiari, sio katika ile hali ya njaa, watu hawana budi, kipindi kigumu, ukame umeingia, watu wanakula mizizi, wanakula majani, hawachagui kitu chakula. Kipindi hicho vyakula hivyo havitazingatiwa, vinazingatiwa vile vinavyoliwa katika wakati wa khiari. Sawa, katika hali ya khiari tutolewa zaka katika hinta na shair na uruz na adas. Adas pia yani dengu na zaka, lakini katika vitu al-abazir hakuna zaka, kalkamun wal zabra, kama vile giligilani na pilipili manga, hazina nini? Hazina zaka. Tumesema katika nini al-abazir, katika umda, itakuja kwenye umda insha Allah. Sawa. Wa nisabuhu khamsatu awsuq, na kiwango chake ni jazla tano. Tumeshatoa kiwango cha jazla kwamba ni kiasi gani. Kwa hiyo intabihu, jazla ni kiasi gani? Kilo ngapi? Jazla tano 612.5. Sawa. Na wengine wanasema 650. Hiyo hesabu iliyotoka mwanzo ni hesabu ya Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo wewe ukivuna kilo zako 650 za mahindi mathalan, au za mchele ambao tayari ushatolewa kwenye maganda yake, yani ushatolewa ushapigwa, sio mpunga tena, ni mchele, sikafika kilo 650, watakiwa utoe zaka. Kiwango chake atakitaja hapa, kullu wasqin 60 sa'a, kila wasqi moja, kila jazla moja ni saa 60, wasa'atu arba'atu amdadin, na kila pishi moja ni vibaba vinne, walbuddu ritlu wa thuluthun bilbaghdadi, na ratili ni na muddi ni ratili na thuluth, ratili moja na thuluth ya kibaghdadi, ambayo ni sawasawa na sawasawa na nini? Sababu saa moja ni sawasawa na kilogramu mbili na pointi moja na 66 kwa baadhi ya vipimo. Na muddu, kibaba kimoja ni gramu 500 ya karibia na 50. Kusema gramu 500 ni nusu kilo hiyo. Sawa? Gramu 500 ni kwa sababu gramu 1000 ndio kilo moja. Sasa muddu, kibaba kimoja ni sawasawa na gramu 541 na pointi kadhaa. Sawa? Kwa hiyo ukiambua arbaatu amdadi, zidisha hizo 541 na hizo pointi mara 4, utapata saa moja. Ni kilo wenu wa kam unash. Sawa? Haya. Wayutabaru dhalika bilkaili tamran wa zabiban au zabiban, na huzingatiwa hilo kwa kupima kwa ujazo, kwa sababu kuna kaili kupima kwa ujazo na kuna wazni kupima kwa uzito. Ujazo ni kama vile kupima kwa makopo, kwa ndoo, kwa gunia, kwa crate imejaa kiasi fulani, basi hivi ambapo ni ujazo, kwa lita ikijazwa ile. Sawa, ile ni kaili, kailu. Sasa na hilo ni kwa kuzingatiwa kaili, kupimwa kwa ujazo. Tamran au zabiban intatammar, ikiwa ni tamri ni tende au ni zabib, intatammar ikiwa imekuwa imekauka, au tazabbaba au imekuwa zabibu imekomaa imekauka, kwa sababu itaitwa tamri ikiwa haija tatamar, haija kuwa tamri, kama hapa asema intatammar, kwa maana ikiwa illa tatamar itakuwa ni rutab, na hivyo hivyo zabib, ila mtasabab itakuwa ni inab, itakuwa ni inab. Wa illa farutaba wa inaba, na kama haisija kauka basi itatolewa rutab na inab, itatolewa hivyo. Wa yu'tabaru alhabu musaffan min at-tibni, na itazingatiwa katika nafaka pale itakapokuwa ni yenye kusafishwa kutoka kwenye mashwagwa yale manini yake, kama ni mpunga sasa yatolewe ile maganda yake, inaitwaje mashwagwa yale Kiswahili, ina lugha nyingine makapi, makapi ndio hayo hayo, sio? Kwa hiyo musaffan min at-tibni, hali ya kuni yenye kusafishwa kutoka kwenye mashwagwa. Wala yakmulu jinsun, wala yukammalu jinsun bi jinsi, na wala haitakamilishwa jinsi moja kwa jinsi nyingine. Kwa mfano labda kiwango cha tende kimepungua, ukisema kuna zabibu tukiongezea pale kiasi fulani labda wasiki mbili itatimia kiwango cha zaka, la la yukammalu jinsun bi jinsi. Wa tudhammu al-anwa'u ba'dhuha ila ba'd, sababu kuna jinsi na kuna nau, sio? Sasa wa tukammalu al-anwa'u, wa tudhammu al-anwa'u ba'dhuha ila ba'd, na zitakusanywa anwa'u zile aina baadhi yake kwa baadhi nyingine. Kwa mfano una mchele wewe wa Mbeya na basmati, sawa? Sio kusema lakini huu ni mchele wa Mbeya huu na hii ni basmati mathalan, lakini basmati umeilima wapi? Au maharage ya tofauti, yani maharage ya huku na yale maharage ya kule, sio kusema ni tofauti. Utakusanya haya na haya, tudhammu al-anwa', kwa sababu zote ni nauu moja, lakini huwezi kusanya maharage na mahindi kwa sababu ni jinsi tofauti. Huwezi kusanya mahindi na mchele kwa sababu ni jinsi tofauti, lakini mchele kwa mchele wa mahali popote pale unaweza kukusanya baadhi yake kwa baadhi nyingine. Wa tudhammu al-anwa'u ba'dhuha ila baadhi, na hukusanywa zile anwa aina ambazo jinsi ni moja, kwa sababu jinsi iko juu, aina iko aina ni nauu iko chini. Chini ya jinsi kuna anwa, sawa? Kwa hiyo ikiwa ni jinsi moja, ikiwa jinsi ziko tofauti, haziwezi kukusanywa. La tukammal, la tukammalu la yukammalu jinsun bijinsi, lakini tudhamu al-anwa'u wa tudhamu al-anwa'u ba'duha ila ba'd, na hukusanywa zile anwa' zile aina baadhi yake kwenye baadhi nyingine. Wa yudhamu al-alasu ila al-hinta, na itakusanywa al-alasu, sawa? Ni nini? Tusiki ni ngano ya watu huko Sanaa, itu alas, ni aina ya ngano. Yudhammu al-alasu ila al-hinta, itakusanywa alas, yani ngano ya watu wa Sanaa huko, itakusanywa kwenye ngano hii ya kawaida, sawa? Tuseme hii bwana ngano nyingine kabisa hii, la. Wa yukhraju min kullin biqistihi, na itatolewa kila moja kwa kisti yake. Wa yukhraju min kullin, na itatolewa kwa kila moja biqistihi, kwa kisti yake, kwa kipimo chake, sio? Insahula ikiwa kimekuwa insahula kukiwa wepesi. Wa illa ukhrija min alwasat, na kama si hivyo itatolewa katika ile ya kati na kati. Wala yudhammu tamru amin ila tamri amin akhar, na wala haitakusanywa hazitakusanywa tamri tende, sawa, amin za mwaka za mwaka fulani uliopita. Wala yudhammu tamru amin, na wala hazitakusanywa tende za mwaka ila tamri amin akhar, kwenye tende za mwaka mwingine. Kwa mfano wewe ulivuna mahindi mwaka jana labda gunia 100 na ukazitolea zaka, sawa? Hii ni chapa yangu, mimi nasoma kwa mujibu wa chapa yangu, msikie hivyo, ni chapa yangu, umeelewa? hazitakusanywa tende za mwaka fulani kwenye tende za mwaka mwingine. Sawa? Wewe umevuna mahindi ya mwaka jana ukayatolea zaka, ukavuna mwaka huu, uwezi kusema tuchanganya mwaka huu na ya mwaka jana tutoe zaka. Au mwaka jana labda ulivuna chini ya jezi la tano, labda kulitokea ukame ukapata gunia tatu tu kwenye eka kumi, si eka ngapi, ambazo ni sawasawa na kilo kama 300 au 300 na kitu mathalani. Sawa? Na wewe ili utoe zaka ni zaidi ya gunia sita, kwa sababu jezi la tano ni kilo 600 na kitu, 650 kwa hesabu ya juu. Kwa hesabu ya chini ni 612. Sawa? Sasa ulipopata ile nakis pale ya zaka haikutimia, na mwaka huu pingine ukapata kama gunia 10, ukasema tutaziunganisha hizi na zile, la la yudhamu. Sawa? Wakadhalika zaru, na kama hivyo mimea, yani zaka ya mazao ya vyakula. Wakadhalika zaru, na kama hivyo mimea pia haitachanganywa ya mwaka uliopita na mwaka mwingine. Wa yudhamu tamru al-ami wa zaruhu ba'dhu ila ba'dhu, na zitakusanywa au wa yudhamu thamaru al-am, na vile vile yatakusanywa matunda ya mwaka. Wa zaruhu, na mazao yake, yani ile mimea yake, hapana kusudiwa nafaka kusema zaruhu, ba'dhu ila ba'dhu, baadhi yake kwenye baadhi nyingine. Kama ni mavuno ya mwaka huu huu, huku umevuna mwezi wa kwanza, kule ukenda kuvuna mwezi wa pili au mwezi wa tano, mavuno mwaka huu mmoja yatachanganywa yote, uyatolee zaka kwa pamoja. Wajibu ma shariba bighairi mauna al-ushr, na chenye kupasa kwa kile ambacho kimekunywa maji pasi na gharama, ushur yani moja ya kumi, kwa maana kimechelezwa na mvua mathalan, wewe hukutumia gharama yoyote, au kulikuwa na unyevunyevu fulani, theluji na kitu kama hivyo, ikapata. Wanataja vitu vingi katika hili, kuna namna ya kunyeshelezwa au bimadha nyeshelezwa kwa mizizi. Sawa? Mizizi yake imekunywa, imefunza maji kutoka mbali huko. Wa masuki ya bimauna, na kile ambacho kimenyeshelezwa kwa gharama, kana wadhihi, kama kwa kuburisha maji, kana wadhihi, kama kwa kuburishwa maji, kwa maana imetumika wanyama wa kuhamisha maji, au wewe ulitumia mipira na umetumia water pump huko, umefunga kwenye mto fulani, kwenye kisima, ukaleta maji kwenye shamba lako, ukatumia gharama, sio? Na kile ambacho kimeshelezwa kwa kuburishwa maji, nisfu al-ushr, ni nusu ya ushr. Wa ma suqiya bihima, na kile ambacho kimenyeshelezwa kwa hivyo vyote viwili, kwa mvua na kwa gharama, sawaun, ni sawa. Au ashkala, haya nasema sawaan, kwa sawa sawa. Au ashkala, au kama imetatiza kwamba ukao hujui ni sawa kwa sawa au si sawa kwa sawa. Katika baadhi ya chapa imekuja au shaka, sio ashkala, chapa nyingine imekuja au shaka, thalathatu arba'ihi, basi ni robo tatu yake, wa illa fa biqistihi, na kama si hivyo robo tatu yake, basi ni kwa hisa yake, fa biqistihi, basi ni kwa hisa yake. Hata kule mwanzo pia fa biqistihi ni kwa hisa yake, kwa lile fungu lake, kisema hisa au fungu, sasa inakuwa ni kwa kuzingatia asilimia. Wala tajibu illa fi budhuwi salahi fi thamar, na wala haitapasa zaka isipokuwa kwa kudhihiri kusilihi, yani kwa kukomaa katika matunda, washtidadi alhabbi, washtidadi alhabbi fi zar'i, na kukomaa zile nafaka katika mazao. Wa sunna kharsu athamari ala malikihi, na kuna suniwa kuyakadiria matunda kwa yule mwenye kuyamiliki. Wa shartu alkharis, na sharti ya mwenye kupima, yule atakayekuja kufanya tathmini hapa, kharis kwa maana tathmini. Wa shartu alkharis, na sharti yule mwenye kufanya tathmini, mwenye kukadiria, an yakuna dhakaran, kuwa ni mwanamme musliman, muislamu, hurran, adla, mungwana, muadilifu, arifan, mwenye kujua, wa an yudhammina almalika alwajiba fi dhimmati, na kudhamini yule mwenye kumiliki ile kilichokuwa wajib katika dhima yake. Wa yakbalu, na atakubali, thumma yatasarrafu fi jami'i thamar, kisha atafanya matumizi katika matunda yote. masala ya tadhmin, nani anayakumbuka? Na nani atakayedhamini? Wa an yudhammina almalika, na kumdhamini yule mwenye kumiliki. Sawa, alwajiba fi dhimmati, kilichokuwa wajibu katika dhimma yake. Nani anakumbuka masala? Kwa yule asai au alkharis atamdhamini, atamule malik kiasi kilichokuwa ni wajibu juu yake katika makhrus. Kama kumwambia dhamintuka haqqa almustahiqina min ar-rutabi mathalan bikadha tamra, wa yaqbalu almalik au naibuhu, wa yaqbalu almalik au naibuhu. Yule mkadiriaji, kwa sababu zaka tumesema ni jambo la kiserikali, kama vile kunavyoona kuna maafisa wa TRA wanaofuatilia mapato na kodi na vitu gani. Sasa katika swala la zaka, serikali ya Kiislamu ina kitengo kama hiki, kina wataalamu mbalimbali. Katika mifugo kuna wataalamu wa mifugo watakuja kuchukua zaka za mifugo. Kwenye kilimo kuna wataalamu wa kilimo wanaojua mazao, wamesomea mambo hayo, watakuja kukadiria mazao na kuangalia na kukagua na kukupangia wewe kiwango. Katika mambo ya biashara kuna wataalamu wa mambo ya biashara, kuna watu wa mambo ya mahesabu wanaojua hesabu vizuri, utapiga hesabu wewe, utalipa zaka kwa kiwango kinachotakiwa. Sasa amekuja mkaguzi kukagua mazao yako ambayo bado yako katika miti, na mazao yako mathalan wewe umepanda ngano au umepanda mchele au umepanda mitende au zabibu. Mathalan huku kwetu baadhi ya miji zabibu umee, sasa unalima zabibu. Sasa hea atakuja kufanyaje? Sasa huku kudhamini na mkadiriaji al-kharis au al-muqaddir, kwa sababu tende zitatolewa zaka, zinaanza kutumika wakati zikiwa rutab. Sawa, kwa yule atakuja kukadiria kwamba bwana wewe hapa utakuja kuvuna kutokana na mitende yako hii 1000, labda utavuna tani labda 40. Sawa, na wewe utatakiwa utoe zaka za tamri, sio rutab, tamri kiasi fulani. Kwa hiyo wewe unaweza kutumia ukafanya ukauza ukala, sasa utafanya biashara, lakini ubakishe kiasi fulani. Hiki kiasi kikibakia ni kwa ajili ya nini? Ya zaka. Sasa anasema atadhamini. Tulikuwa nauliza swali, atadhamini vipi? No. Tafadhali. Sasa kuna uwezekano wa kuzidi au kupungua. Kwa tutasarufu kabla ya muda, kwa kuna uwezekano kile chokadiriwa kikazidi au kikapungua. Kiko kwenye dhamana ya nani? Al-kharis, mwenye kukadiria. Yeye ndiye atakuwa katika dhamana yake. Thumma yatasarrafu fi jami'i thamar, kisha baada ya hapo atafanya matumizi katika matunda yote kwa kile kiasi anachokitaka. Sawa, babu zakati naqdi. Huu ni mlango wa zaka ya dhahabu na fedha, yani adh-dhahabi walfidha, walau ghaira madhrubain, japokuwa si zenye kuchapishwa. Hata kama si zenye kuchapishwa haziko katika ubora wa kuchapishwa, bado ni mwenyewe zita mikando mabongi bongi mawe mawe hajasafishwa, tabidi itolewe zaka. Wa zakatu hurubu al-ushr walau min ma'adin, na zaka yake ni robo ya kumi japokuwa kutoka kwenye ma'adin, ay min makanin makan kulli shay'in fi asl, japokuwa kutoka kwenye shimo lake. Sasa lakini atolewe robo ya kumi. Wa nisabu dhahabi 20 mithqalan khalisa, na kiwango cha dhahabu ni mithqali 20 iliyotakata. والمثقال 24 قيراطا، انا زيدك بينجي ndani huko. Na mithqali moja ni qirati 24. Mithqali moja ni qirati 24. Embo moja tufanye hisabu niliyofanya juzi wiki iliyopita hapa. Ya mithqali tuone zaka inakuja gramu ngapi ya dhahabu. Mfanye haraka. Moja jitolee, kalamu ipo pale, ubao upo. Atuandike hisabu hapa ya مثقال فين يراك ما في وقت وقت يمنا نسيت غتو وصوم من الصوم بيها جماعة ما أنا نشاندي كسوم رانغابي كيس درس تسوس أموين مو جاندي كجماعة وقت نكون تفضل تفضل نرى زمان وأنبيو توزاك مثقال 20 ها مثقال 20 دونيني نوكو نهيشو ندو كيوان قوة زاكا بيا شارف هي يسابو يدكو باتكا نابا كما نيكويلي ندو كيوان قوة بيا شارف نيو ساوتي ya kumbona yandiki ya mwa kalamu zikuwa yandika yandika nini na yu moja aha number mithkali moja aha. Kuweza naandika hiyo ni nini sasa? Hiyo ndio hiyo ya aina ma la mahalla la ndio ya ghirama hiyo ya haipo. Yani gramu moja ni sawasawa, ni mithkali moja ni sawasawa na gramu 4 na 25. Maana yake ni kama 4 na sawasawa na kusema 4 na robo. Kwa mithkali 20 mara 20 sawa na gramu ya 85. Kwa hiyo hiyo ndio ni hisabu ya zaka. Hiyo utakiwa uwe na dhahabu zako ulizokuwa nazo zikifikia gramu 85, kwa sababu ndio itakuwa ni mithqali 20. Hisabu zilivyo mithqali moja ni sawasawa. Hiki ni kiwango cha chini, kwa sababu wengine mpaka wamekwenda mpaka mia ngapi, mpaka 4.40 na zaidi, lakini kwa chini kabisa ni 4.25, 4 na robo gramu. Sasa ukiambua mithqali 20, basi wewe zidisha kwa 4 na robo, 4.25, hisabu moja kwa moja itakuja 85. Kwa hiyo wewe utakapokuwa na dhahabu nyumbani kwako, dhahabu uko nayo gramu 85, basi ujue watakiwa utoe zaka. Na ukiwa na biashara ambayo thamani yake ikifanywa thamani kwa dhahabu, tathmini kwa dhahabu, inakuja thamani ya gramu 85, basi ujue hapo ndio kiwango cha biashara yako itakiwa kutolewa zaka. Wiki iliyopita tuliangalia tukaona kwamba gramu moja kwa sasa hivi ya dhahabu huko sokoni inavyouzwa, inauzwa gramu moja kwa shilingi 130,000, lakini dhahabu imebadilika. Wiki iliyopita, si wiki hii, pengine imebadilika, imepanda bei tayari, sawa. Lakini ukienda kwa hiyo hiyo 35, hebu zidisha 85 au 135 mara 85, hiyo ni pesa ya Tanzania. Lakini takuja milioni 11 na ngapi? Ni haraka haraka, watu na simu zao. Milioni 11 lakini 75, andika. Kwa biashara yako wewe unaoifanya, kama ni ya kuuza nguo, kama ni biashara ya kuuza nini, kitu chochote kile, biashara yako unaoifanya, wachukua mazao huku upeleka kule, mtaji wako thamani yake ni kuanzia milioni 11 lakini 75, ujue wewe utakiwa ulikuwa utoe zaka. Kwa hiyo kama una kama miaka 7 hujatoa zaka, tutakupigia zaka ya miaka 7. Wote wadaiwa ni yani ile sio yako. Sikona mimi nimeona nijitolee. Hujajitolea, ile ni ya watu. Wewe huna haki katika hilo. Sawa? Au umetosheka na maelezo basi, kae baraka kwa ufiki. Hisabu iko namna hii, eh? Haya. Zingatieni jamaa. Wanisabu alfidha 200 dirhamin islami. Fedha sasa hivi sokoni haitumiki sana, ni dhahabu sana, kwa mara nyingi haitiliwi kima, sawa. Fedha watu hutumia kwenye mavazi, kwenye kuvaa saa au ni pete au kitu gani, vitu kama hivyo. Lakini hasa watu weka akiba huko mabenki, vinoo vya dhahabu. Watu weka akiba benki huko dhahabu, na kuna akaunti za dhahabu waweka dhahabu, kwa sababu dhahabu haiteremki, haijawahi kuteremka. Kama zitaremka kidogo, lakini siku zote miaka nenda miaka rudi inakwenda juu. Ndio maana kina Mansa Musa wakawa matajiri ulimwenguni, na utajiri wao huja kuvunja rekodi, sawa. Muislamu alitangulia miaka 800 iliyopita huko kwa tajiri wa dhahabu. Wanisabu alfidha, na kiwango cha fedha, 100 dirhamin islamiyin, ni dirhamu 200 za Kiislamu, sawa. Wa dirham 17 qiratan illa 5 qirat, na dirhamu moja ni qirat 17 isipokuwa 5 qirat. Kwa maana kwamba qirati au dirhamu moja ni sawa sawa na gramu 3.125 ya fedha. Hiyo ni fedha yani. Haya, wama zada ala dhalika fa bihisabi, na kile kilichozidi juu ya hapo basi ni kwa hisabu yake. Hakuna kusamehewa hapo, eh? Kile kitakachozidi kitaingizwa katika ile hesabu. Wala shay'an fil maghshush hatta yablugha khalisuhu nisaba, na hapana kitu chochote katika mali iliyochanganywa, labda dhahabu imechanganywa na shaba, dhahabu imechanganywa na chuma maghshush, kama vile kufanywa ghushi, lakini imechanganywa. Wakati mwingine watu huchanganya dhahabu na chuma au dhahabu na shaba ili iwe na nguvu kiasi fulani, patikuwa na nguvu. Sasa haitafikia, hapata kuwa na zaka katika ile iliyochanganywa mpaka ile khalis yake ifikie kiwango, mpaka ile khalis, yani ile dhahabu safi ifikie kiwango. Maanake zikawa una dude hapa ina gramu 20, ndani yake kuna dhahabu, lakini kumbe gramu takriban ngapi? Au una gramu 40 mathalan, lakini kumbe takriban gramu 30 ni shaba tu. Sawa. Ile ile ile dhahabu ijefikia gramu. Nimesema gramu, vizuri sio mithqali. Una kitu chenye uzito wa mithqali 40. Lakini kumbe dhahabu ile kumule ndani ni mithqali 10 tu. Kama itachambuliwa, kwa sababu unaweza kuichambua kwa kuitia kwenye moto na kwa aina mbalimbali za kuweza kuibagua dhahabu na kitu kingine. Sawa? Na wenyewe wanajua hizo ni kazi zao, wanajua namna ya kufanya. Sasa ile dhahabu mpaka ifikie kiwango lau kama itatenganishwa . Wala shay'a fil maghshushi, na hapana kitu katika kile katika ile ambayo imechanganywa imerushiwa, hata yablugha halisuhu nisaba, mpaka ifikie ile safi yake ilikuwa safi ni saba, nifikie kiwango cha kutoa zaka. Wala fil huliyi almubah, wala hapana zaka katika vipambo vilivyokuwa mubah, vipambo vya wanawake. Idha lam yuqsadu kanzuhu, isipokusudiwa kuwekwa hazina. Kama hakukusudia kuweka hazina, kwamba hii ni asset yangu nimeweka hazina, si mapambo. Kama imewekwa hazina, sasa itabidi itolewe zaka. Wa yushtaratu alhawlu fi an-naqli wa fi rikazi al-khums, na hushurutishwa kuzungukiwa mwaka katika dhahabu na fedha. Lazima iwe imezungukiwa mwaka, imezungukiwa na mwaka dhahabu na fedha, sio umemiliki leo tu kutulia zake, mpaka izungukiwe na mwaka. Wa fi rikazi, afwan, nimechanganya maneno ilikuwa wa yushtaratu alhawlu fi an-naqli, na hushurutishwa kuzungukiwa na mwaka katika dhahabu na fedha. Maneno yamefika mwisho hapo. Wa fi rikazi alkhumsu wala hawla fihi, na katika dafina kuna khums moja ya tano, na wala hakuna kuzungukiwa mwaka na mwaka ndani yake, kwa sababu masrif au masraf ya mali ya dafina ni mali ya fai. Mahali itakapotolewa ile mali ya dafina kama vile fai, sawa, na fai tumesema inatoka inakwenda kwa falillahi walirasulihi walidhi lqurba waliyatama walmasakin wabni lsabil kai la yakuna dulatan baina alaghniyai. Wa fi rikazi alkhums, kuwekuna katika rikazi khumsu moja ya tano. Wala haula fihi, na wala hapana kuzungukiwa na mwaka ndani yake. Wala fi lmadin, wala hakuna zaka katika madini mingine, sawa, iwe ni madini yenyewe ni maiyun au ni hajariyun, iwe ni ya maji maji, kwa mfano kama gesi, mafuta, yote ni maadili yani, hayana zaka. Wala fil maadili, wala hakuna mwaka katika maadili, hakuna mwaka kuzungukiwa na mwaka katika hiyo dafina rikazi, hapo hapo ukipata utaitoa. Wala fil maadili, wala hakuna kuzungukiwa mwaka, wala hapana zaka katika nini, katika maadini, sawa, hamna zaka ndani yake. Wala haula fil maadini, lakini pia hakuna zaka katika maadini zaidi ya dhahabu na fedha. Wala hawla fihi, hakuna kuzungukiwa mwaka katika dafina. Kama ikiwa ameachukua ametoa zaka kutoka kwenye katika maadini mathalan, amechimba akapata madini ya dhahabu, sio kama kanunua au kapewa, ili ya kupewa na kununua mpaka izungukiwe na mwaka, sawa, na ya kuchimbua kutoka kwenye maadini yake, yani kutoka kwenye ardhi ile, ina zaka pale pale bila kuzungukiwa mwaka, zaka yake inakuwa fil hali. Nasema wala yushtaratu hawlu fihi wala fil madin liannahu yushtaratu litahsili nama'i fihi wa kilahuma nama'u fi nafsihi. Naam, hakadha tunasema, lianna alhawla yushtaratu litahsili nama'u, wa hadhani nama'uhuma fi nafsihima, فأشبه الثمار والزروع فتدفع زكاته عقب استخراجه لعموم قوله وآتوا حقه يوم حصاده. وشرط الركاز أن يكون نقدا. نشرط يا دفينا نكون نقد سواء نكون نقد ذهب أو فضة نصابا ينفكي كيوانغ من دفين الجاهلية katika mali, katika dafina ya jahili, katika mali iliyoziwa katika wakati wa jahilia. Hakuna mambo ya rupia, sawa, kwa sababu pia si katika wakati wa jahilia, labda zimeziwa wakati wa mkoloni. Mkoloni njuzi tu, alafu sio sikia mtu alipata za rupia, sikia eh, sikia tu angaika kama ni wafa na ya ile ndio ile ndio kama Uislamu. Na Uislamu ni siku nyingi. Na wewe wazingatie huku ya ile labda mkoloni. Au zingatia jahiliya mkoloni kwa Ujerumani. Jahiliya ni kabla ya kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asli kabla nubuwa. Kwa hiyo tutaka kusema kwa mathala ni katika miji kama Latin America huko mpaka sasa hivi kwenye jahiliya. Ah, ni lugha za kiutani tu. Wanatania. Vitendo za kwamba vitendo vya jahiliya. Lakini wakati ya sawa jahiliya ni ma kabla al-Islam, kabla ya bitha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fi mawatin, katika mapori, au milkin ahyahu, au katika milki aliyohuisha. Maporini huko wamekuta mali hiyo. Wa fi tijarati rubu al-ushri wa shurutuha sita, na kuna katika biashara robo ya kumi na masharti yake ni sita. الأول العروض دون النقل. كوانزا نبذا كيوم نبسا كيسيو نقل ذهب نفير بذا ndo muradi makusudio yake. Kwa hiyo naona kwamba hivi vitu vyote hivi tulivyovitaja hapa vinakubali kuingia katika zaka ya biashara. Kwa mfano mtu ana ng'ombe, sawa, anauza ng'ombe, anunua na kuuza, atatoa zaka ya ng'ombe, atatoa zaka ya biashara. Aagiza ng'ombe 200 mingapi, achukua auza, wataingia katika zaka ya biashara, sio zaka ya mifugo. Sharti ifike kiwango tu, kiwango chenyewe ndio hicho, thamani yake ni gramu 85. Kama mtaji wako ni kuanzia milioni 11 na kuendelea kwenye biashara yako, kuuza ng'ombe au kuuza nyama, sawa, takuwa zaka kwa sababu ni bidhaa sasa shabadilika. Hivyo hivyo mahindi, mchele, mtama, ilitakuwa ni zaka ya mazao. Sasa hivi wewe umeweka kama bidhaa ya biashara, utafanya utatoa zaka kwa hilo, eh? Kwa hiyo itapigwa thamani bidhaa. Athani ni ya tijara, ya pili ni nia kwa biashara, wewe una nia biashara katika kitu hicho. الثالث اقتران النية بالتملك, نكتنا نية نكمليكي. Kwa wakati kwanza unawezekana una umemiliki karibu, mfano kama ng'ombe umemiliki takriban miezi mitano uko nao, lakini nia yako ilikuwa ni kufuga, baadaye ukaona siwezi kufuga, sina eneo au sina msimamizi, washa ningie kwenye biashara ya kuuza na kununua. Utahesabika ulimweka tangu ulipowamiliki, au ni pale nia itakapoanza? Mwaka wa biashara utaanza pale nia ilipoanza. Innamal a'malu binniyat, na huo ndio umuhimu wa nia, kubadilisha hali moja kwenda hali nyingine, na sio useme na waitu nanuia an abia mathalan. Hakuna yale makusudio yako wewe, makusudia nini? Hawa wanyama unaomiliki hawa, kama ni ng'ombe 50 uko nao kwa kufuga, ng'ombe wangu hawa kufuga. Basi umeamua kufuga, lakini ulipoona mara ukabadilisha nia yako kwamba sifugi tena, sasa naamua kuuza, nanunua na kuuza. Kwa hiyo uliwamiliki ukakaa nao karibu miezi sita mathalan, alafu ukabadilisha nia ukawa wauza, ukafanya biashara kama miezi sita, je, utaambiwa ng'ombe hao ushazungukiwa na mwaka utoe zaka? Kwamba biashara yako imezungukiwa na mwaka, toa zaka? La, kwa sababu nia haikuwa katika wakati wa nini? Wa tamlik. Ndio maana sabit tamalluk, ikhtiranu niyyat bit tamalluk, kukutana nia na kumiliki, kuambatana, kwamba ile nia ilipatikana wakati umemiliki. Tunaelewana jamani? Au pana hapa ugumu? Arabi wa yakuna tamliku bi muawadha, yani ilikuwa kumiliki kule, kumilikishwa ni kwa badali, kama vile kuuza au kukodisha na mfano wake. Kwa hakutakuwa na zaka ikiwa ulirithi au ulipewa zawadi mpaka utakapofanya biashara. Ukiingia katika biashara na kaona katika bidhaa biashara, basi khalas. Lakini mathalan baba yako alikuwa ni mfanya biashara, ana duka kubwa mathalan, mkagawa mirathi yenu bila vitu vya kugawana, wewe ukapewa vyako, kama ni duka la tiles ukapewa box yako ya tiles wewe na yule ya tiles, mkagawana kadhi imeisha, wewe ukaweka nyumbani store, uweze kwamba toa zaka. Baba yako alikuwa afanya biashara, baba alikuwa afanya biashara, sisi fanya biashara, nimeweka store mpaka niwe na nia nini ya biashara. Hamdaelewa pia? Kwa hiyo hakuna zaka katika njia ya kurithi wala kupewa zawadi. Kama mimi ninafanya biashara kitu fulani, nimekuletea zawadi ya kitu fulani, hiki hapa, nimekuletea gunia 10 za mahindi, ukaamua kuzichukua kuzika store, yule afanya biashara, lakini wewe umepewa hadia, yule atakiwa atoe zaka, wewe uambie utoe zaka kwa sababu umepewa kwa njia ya hadia. Lakini kama ukome zinunua kwa nia ya biashara, zikikaa utazitolea zaka zile. Kama ni biashara inayoendelea, haiangaliwi kwamba mwenyewe amekufa au hajakufa. Si nyinyi mmerithi biashara? Hey, kwa hiyo mnaendelea na biashara, mtahesabiwa mwaka wenu nyinyi sasa mliorithi tangu kurithi, na ni kile kipindi ambacho yeye amekufa tu, pap umiliki umebadilika, umekuja kwenu. Kwa hiyo nyinyi mtakapokuwa kila mmoja ametoa hisa yake, zaka lazima pale itolewe, kwa sababu biashara siendelea. Kwa mfano duka mathalan, na hii biashara inaendelea, basi tutolea zaka. Wallahu a'lam, lakini zaka inatolewa. Al-khamis la yanidda naqisan binaqdihi fi athna'i al-hawl. La, haya maneno ifahamika, inakuwa mara nyingi na utata haya. Ile mali kuwa naddan pia ni sharti katika bei gani? Nani anaweza kujibu? Mbona shida ile haraka haraka unajibu? Leo tujibu. Katika biashara gani? Katika qirad. Katika qirad. Nani mwingine ni qirad kweli eh? An yakuna naddan, sio? Ni kuwa, tukasema ni kuwa nini? Nadhan ni kuwa nakli, ni kuwa ni pesa. Kwenye qirab murabaha ule atakiwa ni pesa. Barakallahu fik, mkumbuka haraka haraka kitu kingetazamana pengine hapo wakati mwingine. Sasa anasema alla yanidda naqisan binaqdihi fi athna'i alhawl, na kutokuwa nakdi. Wa alla yanidda, na kutokuwa nakdi. Naqisan ni hali ya kuwa ni yenye kupungua. Binakdihi fi athnai alhawli, Unasemaje? Tarjamaje unasemaje? Kutokuwa mali vipi? Au kinyume chake? Kinyume chake ndio sawa. Kutokuwa bidhaa kwa pesa. Tulijamaa kutasema kutokuwa nakdi, hali ya kuwa yenye kupungua binakdi kwa kiwango chake. Binakdi kwa kiwango chake. Sura yake ndio kama ilizungumza au tofauti na Sasa mbona nasema alla yanidha na kisa mbili? Anakusini. Anakusini ni tarjima. Unamelezo tofauti? Sema. Vivu. Mwonga mkono. Sawa. Sasa ndio maana nauliza ili kujua uelewa na ufahamu. Tulisema kwenye darasa ya Yakut. Al-Yakut an-Nafis. Umda hatujafika kwenye darasa hizi. Nyinyi mlisoma lakini wewe una maelezo. Je, kubadilika? Maana kwa nazungumza kuna kitu kubadilika. Na haya ndo maelezo yale tu. Nafsu. Yaani mtu anafanya biashara. Ana urudhi za tijara, bidhaa biashara. Labda una biashara yako izungusha mtaji milioni 50. Kwa maana ni zaidi ya kiwango. Sisi kiwango cha kwanza tumesema milioni 11 laki 4 na 75. Kwa hisabu ya leo. Lakini sasa wafanya biashara mtaji wako labda milioni 50. Wachukua bidhaa sehemu moja kwa sehemu nyingine, au una mahali wauza kwa jumla au kwa rejareja. Sawa, umefanya labda takriban miezi 8 hivi, ile urudhi za tijara ile bidhaa sasa ukaona kama wayumba hivi, kodi zimekuwa nyingi, biashara hamna, ukasema, au labda umepata matatizo yoyote, labda ala kulli hali inatokea jambo ukalazimika uuze mali yako yote kwa ujumla, uachane na biashara ile. Ulipouza ukapata shilingi milioni 7 tu katikati ya mwaka, sawa, ukawa umepata pesa taslimu, lakini sasa ni kiwango kidogo, akifiki kile kiwango cha kutoa zaka, kwa maana umefilisika kwa lugha fupi. Hutatoa zaka kwa sababu ile nakdi imekuwa ni naqis ya kiwango cha zaka katikati ya mwaka, fi athna'il hawl. Ndio maana akasema wa alla yanidha naqisan bi naqdihi, na kuto kuwa nakdi ni yenye kupungua kwa ile nakdi yake katikati ya mwaka. pia inawezekana, lakini inakusudiwa saa ilisema nadhun ni ile nakdi yenyewe, mali kubadilika kutoka kwenye mali kwenda kwenye pesa. Yani ni kitu bidhaa imebadilika kuwa pesa. Nakdi ya pili kwa maana ya thamani. السادس ولا يقصد القنية في أثناء الحول. ناسيتا نكتو كسودية كويكا أكيبا كتكا كتكا كتكا تياموكا بذازي لكون أهمي بانا باسي سيوزي تينا ما اندي يانغو هيا نايكا أكيبا ستو كنا نجاة مبالي تقولي كن تتومي مني كوا إذية تقولا ومتيلي هون نوفنش بيشارة نوفنش بيشارة سيوزي تينا tatia kwenye mifuko vizuri ni uhifadhi, kwa sababu tumetangaziwa kuna janga la njaa huko mbeleni. Ukafunga biashara ukao umekusudia sasa kuifanya kwa nini bidhaa biashara ukaikusudia kuika kanzi, sawa eh? Wajibu harubu ushri alqima, na wajibu wake ni robo ya kumi ya thamani. Wayuqawamu bijinsi ra'si almali, na itatiwa qima kwa jinsi ya rasilimali ile jinsi yake. Kama ilikuwa jinsi ni dhahabu, itapigwa kwa dhahabu. Kama jinsi ilikuwa ni fedha, itakuwa kwa fedha. Kama ni pesa mathalan ni shilingi, itakuwa kwa shilingi, dolari kwa dolari, hivyo hivyo. Umenunua bidhaa yako kwa pesa gani au kwa kitu gani? Kwa hiyo itapigwa pima kwa jinsi ya rasilimali, au bi naqdi albalad in malakahu bi ardhin, au kwa naqdi kwa pesa ile, kwa nakdi ya mji ikiwa ameimiliki kwa bidhaa. Wala yushtaratu kaunuhu nisaban illa fi akhir alhawl, na wala haitashurutishwa kuwa ni kiwango kuwako ni kiwango isipokuwa katika mwisho wa mwaka. Zakatu lfitri, tajibu zakatu lfitri bi shurutin, itapasa zakatu lfitri kwa masharti mengi. Idraku ghurubi shamsi lailatal idi, udiriki kuzama kwa jua usiku wa Eid. Kwa hiyo kama mtu ameishi katika Ramadhani yote amefunga mpaka amefika Ramadhani 28 akafa, na maana hakudiriki ghurubi shamsi ila Eid, au ile Ramadhani 29 ambao mwezi utaandama magharibi yake, yeye akafa baada ya asr, hakudiriki ghurubi shamsi, huyu hatutolewa zakatu al-fitr. Sawa? Au mtoto amezaliwa alfajiri ya siku ya Eid, hakudiriki Ramadhani ni ghurubi shamsi, hakudiriki au amediriki. Sasa huyu azungumziwe hapa, ilikuwa kutakiwa kuna ibara hiyo inamhusisha huyu, kwa maana awe amezaliwa kabla Ramadhani kutoka, kabla ghurubi. Kwa hiyo awe amediriki kuzama kwa jua usiku wa Eid. وان يكون مسلما نكون مسلم, وان يكون ما يخرجه فاضلا عن دينه, نكون كل اللي chokitoa ni chenye kuzidi kile anachokitoa kiwa ni chenye kuzidi zaidi ya deni lake. Wa maunatihi, na gharama zake. Wa maunati man alayhi maunatuhu, na gharama za yule ambaye pana wajibu juu yake gharama zake. Lailatul Eid wa yawmuhu, usiku wa Eid na mchana wake. Wa andasti thawbin, wa andasti thawbin, na pea ya nguo. Wandasti thawbin, na pea ya nguo yaliku bihi yenye kulingana na yeye. Wa maskani, na makazi. Wa khadimi yahtaju ilaihi, sawa, na mtumishi anayemhitajia. Yani gharama za chakula, kwa maana kwamba wewe unamiliki kiwango kilichozidi zaidi ya gharama ya chakula. Tayari gharama za chakula uko nazo, chakula chako wewe, sawa, na cha watu wako wote ambao unawajibika wao kuwapa chakula, mke, watoto au wake, watoto, watumishi nyumbani, watoto wako kuwazaa na kuwalea, wazazi, gharama zao zote zile za chakula zimezidi kwa mchana wa Eid na usiku wake, ule usiku wa kuamkia Eid na mchana wake, wewe unamiliki gharama zao. Kadhalika unamiliki gharama za kununua pea ya nguo. Wa andasti thawbin, sawa, yaliku bihi inalingana na yeye. Umefahamu? Ile nguo ambayo atajipamba kwa ile siku ya Eid, kwa nguo za sikukuu ndio kwa ufupi. Basi kitakachozidi tutatoa zakatul fitr. Kwa nguo za sikukuu na zakatul fitr ipi inatangulizwa? Lakini ile pea moja tu. Ile pea yako moja kwamba hii ndio kanzu yangu ya Eid. Watajibu amman talzamuhu nafaqatuhu min almuslimina min zawjatin wa waladin wa walidin wa mamlukin. Na itapasa kumtolea amman, kama tunasema kumtolea, itapasa kumtolea yule ambaye kinamlazimu yeye chakula chake au nafaka yake katika Waislamu ambao ni mke, min zawjatin, mke, sawa, hata kama mke ni tajiri akulisha wewe, lakini wewe ndio wajibu wako kutafuta chakula, mtolee zakatul fitr. Sasa mke ndio ana uwezo, itabidi saa atutolee sote, kama aweza akupe hiba, akupe zawadi, hadia, bwana, haya zawadi inakupa milioni hii, sawa, wewe utolee zakatul fitr wao sasa, lakini sio yeye akutolee wewe. Hata kama akiwa ni ghania, tajiri, mkwasi, yeye atatoa, wewe ndio utakayetoa zaka. Na kama wewe utakuwa unaukata, kwa maana una ni fakiri, basi haimlazimu kutoa zaka, eh? Akitoa basi ni kwa khiari yake. Zakatul fitr tunazungumza, hii kama ni zaka ya biashara atatoa ili mali yake. Wa waladi, na kumtolea mtoto, mtoto mdogo au mtoto fakiri mkubwa au yule ambaye hawezi kuchuma au talibi ilmu, mwanafunzi, mtoto mwenyewe bado anasoma. Wa walidi, na mzazi, mzazi awe fakiri au si fakiri, lakini ameamua tu hataki kufanya kazi, mathalan naweza kufanya kazi akapata pesa, lakini hataki tu, mimi sasa hivi sitaki kufanya kazi, wajibu juu yako kumpa chakula baba, lakini wewe una ujuzi, ungeajiriwa baba, na mimi sitaki kufanya kazi sasa, mimi nimeamua kutulia, watoto wangu wanilee. Ni wajibu kumlea, sawa. Wa mamluki, na mtumwa, waliwajibu sa'u salimu min al-aibi min ghalibi quti al-balad, na kilichokuwa wajibu ni pishi moja, sawa, iliyosalimika na kasoro katika aghlabi ya chakula cha watu wa mji. Pishi moja ni sawa sana kilo mbili na pointi kadha, kwa sababu ni gramu 2166 gramu ndio inakuwa ni saa ya chakula hiyo. Wa in qadara ala ba'dhihi faqat akhrajahu, na akiweza juu ya baadhi yake tu ataitoa hiyo baadhi, sio lazima atoe yote. Li anna al-maysura la yasqutu bil ma'sur, sawa, li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati, kwa atatoa kiasi kile anachokiweza. Wa yajuzu ikhrajuha fi ramadhan, na itajuzu kuitoa hiyo zakatul fitri katika mwezi wa Ramadhani kwa kuitanguliza. Wa yusannu naharan wa qabla salati al-eid awla, na kuna suniwa mchana na qabla ya sala ya Eid ni bora zaidi, na ni makruhu kuichelewesha nje ya swala, kabla ya yani baada ya swala, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Ibn Umar inda al-Bukhari wa Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrisha an tuadda qabla khuruji an-nas ila salati, aliamrisha kwamba itolewe kabla ya watu wajitoa kwenda kuswali. Fa man addaha qabla as-salat fahiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salat fahiya sadaqatun min as-sadaqat, sawa. Wa yahrumu ta'khiruha an yawmihi, na ni haramu kuichelewesha kuepusha na siku yake ile siku ya Eid. Wa tajibu an-niyya fayanwi hadhihi zakatu mali, nitapasa niyya atanuia hii ni zaka ya mali yangu kwa sababu ni ibada. Innamal a'malu binniyyat wa nahwa dhalika, na mfano wa hivyo. Wajuzu taajiluha qabla akhiri lhauli, na kutapasa kuiwahisha hiyo zaka, zaka yote sio zakatul fitri peke yake, kuiwahisha kabla ya mwisho wa mwaka. Wa shartu ijizai almuajjal, na sharti ya kutosheleza chenye kufanywa haraka. An yabqa almaliku ahlan lilwujubi ila akhiri lhauli, ni kubakia yule mwenye kumiliki kuwa ni ahli wa kupasa kutoa zaka mpaka mwisho wa mwaka. Sema ahli kwa maana mwenye kustahiki, ni kubakia yule mwenye kumiliki kuwa ni mwenye kustahiki pasa kutoa zaka mpaka mwisho wa mwaka. abakie hivyo. Sawa, wayakuna alqabidhu fi akhir alhawl mustahiqan, na kuwa yule mwenye kuipokea zaka mpaka mwisho wa mwaka ni mwenye kustahiki. Kwa maana wewe pengine ulikuwa utakiwa utoe zaka mwezi wa Rabiul Awwal, sasa hivi tuko katika mwezi wa Dhulqaada, wakaona mimi sitaki kusubiri Rabiul Awwal, nitatoa sasa zaka yangu katika mwezi huu wa Dhulqaada. Sharti ni kwamba ili zaka yako hii iwe imefaa na imetimiza viwango, wewe uendelee kuwa ni mwenye kustahiki kutoa zaka na kwa wajib mpaka itakapofika hiyo Rabiul Awwal. Lakini kama itakuondokea ile sifa, kwa mfano mali yako ilifilisika katika chini ya kiwango, sawa, sharti hilo litakuwa limepotea. Au jingine ulitaja hapa, ikawa yule anayepewa zaka, kwa sababu atakiwa naye pia awe anastahili kupewa zaka mpaka kufika wakati huo, lakini kabla haijafika Rabiul Awwal bwana akatajirika, alipewa zaka kwa sababu ya ufakiri, lakini mara akatajirika akawa tajiri mkubwa kabisa, shamwambia rudisha, lete pesa yetu ile ya zaka tuliyokupa. Sawa, ndio maana anasema maneno haya, wayakuna wayabqa almalik ahlan lilwujubi ila akhir alhawl, na kubakia yule mwenye kumiliki kuwa ni mwenye kustahiki kupasa kuitoa hiyo zaka mpaka mwisho wa mwaka. Wa yakuna alqabiru, na kuwa yule mwenye kuipokea zaka alipewa, fi akhir alhawli, mwisho wa mwaka, mustahiqan, ni mwenye kustahiki. Wa idha lam yujzi'uhu almu'ajjal istaradda ila in 'alima alqabir, ikiwa haikumtosheleza yule mwenye kufanya hakuifanya haraka. Kwani nimekuja katika lafudhi hilo, wa idha lam yujzi'u, wa idha lam yujzi'u, na ikiwa haikumtosheleza, kwa maana kwamba hakustahiki. Idha lam yujzi, kwani mjuzi, kwa maana hiyo hiyo kutosheleza, alijzani kule kutosha, kutosheleza kwa maana gani? Kutosheleza vipi? Kwa maana imekuwa kutosheleza, haina maana kwamba umepewa kiwango kikakutosha. Kutosheleza kule kulitekeleza lile jambo lilikupasa, kwamba sasa limepita limesihi. Sasa ikiwa halikutosheleza hilo, almuajjal usturidda, atatakiwa kurudishwa, in alima alqabidhu annaha zakatun muajjala, akijua yule aliyepokea kwamba hiyo ni zaka yenye kuharakishwa, itabidi arudishe. Kwa hiyo atamwambia mathalan, hii ni zaka yangu nimeitoa muajjala, wayajibu sarfu zakati, tumalize tu jamani, itapasa kuitoa zaka ile limaujudina min asnafi thania thamania, kuwapa wale waliopatikana katika zile mbeya nane, zile aina nane, wahumul fuqara wal masakin wal gharimun, nao ni mafakiri na maskini na wenye madeni, wa abna usabili wahumul musafirun, na wasafiri waliokatikiwa, nao ni wasafiri, almunqati'una, ambao hawapati cha kuwafikisha katika miji yao, au almuriduna lisafari almubahi almuhtajun, au wenye kukusudia safari iliyo mubahi wenye kuhitajia, walamiluna alaiha, na wenye kuifanyia kazi hiyo zaka, ambaye ni baina jabin wa qasimin wa katibin wa hafidhin, yule mwenye kwenda kuichukua ile zaka, mwenye kuigawa, mwenye kuiandika, mlinzi, walau kana ghaniyan, hata kama akiwa yeye ni tajiri, lakini maadamu ni amil atapewa zaka, sawa. Walmuallafat qulubuhum, na wenye kuzoeshwa nyoyo zao, wahum du'afau niyyati fi islam, nao ni wale wenye nia dhaifu katika Uislamu, wameingia Uislamu karibuni, washarifun fi qaumihi, au muallafat qulubuhum, na yule mtukufu katika jamaa zake, yutawaqqa'u bi'ita'ihi islamu nudharaihi, utarajiwa kwa kupewa kwake usilimu wale watu mfano wake, kama tukimpa huyu chifu wao huyu jamaa zake wote wataslimu, atapewa mwaka wa kwanza mathalani ya kusilimu, atapewa mwaka mwingine. Bwana wewe, sasa tumepata zaka mzee, tuna mbuzi hapa kama 200 hivi wa zaka, sisi Uislamu tutoa zaka, hawa hapa, hata awe tajiri vipi, kimpa kama hivyo basi ushamaliza, uadui utapungua kwa asilimia kubwa kabisa. Aweza kukuuzia hata watu wake, ah, wote wachukueni hao wenu hao, sawa. Kwa hiyo Uislamu unawapa watu hao. Walughuzatu dhukuru lmutatawiun, na wenye kupigana vita wanaume wenye kujitolea ndio wale wafi sabilillah, alqaimuna biljihad, wale watapewa wale. Walmukatabuna kitabatan sahiha, na watumwa wenye kuandikiana na mabwana zao maandishi yaliyo sahihi. Ndio maana akasema wa fi riqab, wa aqallu dhalika thalathatu min kulli sinfin, na uchache wa hilo ni kupewa watu watatu katika kila mbea, kila aina. Illa idhan hasaru, isipokuwa watakapokuwa wamedhibitika. Wa wafati zakatu bihajatihim, na ikatimia zaka, ikatimiza zaka haja zao. Wa illa al-amil, na isipokuwa amil. Fa innahu yajuzu an yakuna wahida, inajua hakika yeye najuzu kuwa ni mmoja tu. Amil si lazima wawe watatu. Kwa ikawa idhan hasaru wa wafati zakatu bihajatihim ay an-najiz wa hiya mu'latu yawmin wa layla wa kiswatu fasl, yajuzu inda al-imma thalath dafa wa law li wahid min sinfi wahid. والأفضل الإسراء بصدقة التطوع بخلاف الزكاة, na iliyokuwa bora zaidi ni kufanya haraka kwa zaka, kwa sadaka ya kujitolea. Ay al-israr, والأفضل الإسراء, na iliyokuwa bora zaidi ni kufanya siri. بصدقة التطوع, kwa sadaka ya kujitolea. بخلاف الزكاة, kinyume na zaka. Sadaka ya kujitolea utakiwa uitoe kwa siri, ndio ilikuwa afdal. Alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alania, kama nia yako iko madhubuti na wewe au pengine wafanya hivyo kwa ajili ya kufanya tashjihi kwa watu, basi alania haina shida, lakini vizuri hiyo ni sirran, ili uingie katika wale ambao Allah amewasifu, alladhina yunfiquna amwalahum sirran wa al-layli wan-nahari sirran wa alania falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Wa at-tasadduq 'ala al-qarib al-aqrab, na kutoa sadaka kumpa ndugu wa karibu, aliye karibu zaidi. Atasadduku ala alqaribi, kwa ndugu alaqrabi, aliye karibu zaidi, sawa. Kwa sababu asadaqatu ala almiskini sadaqa, wa ala dhirrahimi thimtani sadaqatu wa madha wasila. Sadaka kumpa maskini ni sadaka, lakini kwa kumpa mtu mwenye udugu pana mambo mawili, kuna sadaka na kuna kuunga udugu, kama anavyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazawj, na kumpa mke au kumpa mume. Kwa sababu siku moja alikuja mwanamke wa Ansar, akawa anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu masala ya kutoa zaka, kutoa sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia pata yafaa kutoa zaka, bali kuna ujira mara mbili, ujira wa udugu na ujira wa sadaka. Ani yule mwanamke asema kumpa zaka mume na mtoto wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia zawjuka wa waladuka ahaqqu man tasaddaqti alayhim, sawa. Mume wako sawa na mtoto wako wana haki zaidi kwa wale ambao wewe umewapa sadaka, kwa sababu ndio watu wako wa karibu. Thumma al-abad, kisha watu wa mbali. Thumma maharim ar-radha'i, kisha wale maharim kwa kunyonya. Thumma al-musahar, kisha kwa ukwe. Thumma al-wala'i, kisha kwa wala'. Thumma al-jari, kisha jirani. Wa 'ala al-aduwi, na kwa adui pia za kuwapa, sawa. Wa ahli al-khair al-muhtajin, na watu wenye kutenda khairi. Maana kitajua ahli al-khair, tunaona kama ni watu wenye pesa, lakini pengine mtu akawa ni katika hali alkhairi maskini, kwa maana ni mtu kutenda khairi saleh, wenye kuhitajiwa. Fil azminati alfadila, na katika zama za zilizobora. Kaljumuati, kama vile aljumua. Wal amakin alfadila, alfadila ka Makkah wal Madina, na sehemu zenye fadhila kama Makkah na Madina. Wa inda alumuri almuhimma, na katika mambo yaliyo muhimu. Kalghazwi wal kusufi wal marad, kama vile kupigana vita, kama vile kusuf, kama vile maradhi. Wa fil haji, na katika hija. Wa bima yuhibuhu, na mtu kumpa kile ambacho anakipenda. Lan tanalu albirra, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kutoa kile ambacho wewe unakipenda. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum, ha, au min tayyibati mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Alafu ikaja wala tayammamu al-khabitha, msikusudie vile vitu vibaya, kitu kisharibika. Hii nguo unaona ishachanika chanika, hii nitampa mtu fulani. Msikusudie vile vitu vibaya. Wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun, msitoe vitu hivyo. Kitu kisharibika, umekula kitu umekiweka kimesharibika, ah, sasa hii bwana itabidi wapelekee wanafunzi wakale, vitaliwa mara moja. Toa unachokipenda. Wabitibi nafsin, na kwa kufurahi, kuridhika nafsi, kwa kuridhika nafsi. Wabitibi nafsin, na kwa kuridhika nafsi. Wa bishrin, sawa, kuna kumkoja vibishrin, wa bishrin, na furaha ya moyoni. Wala yahillu atasadduq bima yahtaju ilayhi linafakati, na wala si halali mtu kutoa sadaka ya kile anachokihitajia yeye kwa nafaka yake, matumizi yake. Watoto wanahitajia nyumbani, wewe watoa sadaka. Au nafakat man alayhi nafakatuhu fi yaumihi wa laylati, au matumizi ya yule ambaye pana juu yake matumizi yake, posho yake katika siku yake, mchana wake na usiku wake. Au lidaini, au kwa ajili ya deni, wewe wadaiwa, lipa deni, watoa sadaka. Ha? Lipa lidaini kwa ajili ya deni, la yarju lahu wafaan, ambalo halitarajii kulipa. Wa yustahabu bima fadala an hajati, na kuna suniwa, kuna pendekezwa kutoa sadaka kwa kile ambacho kimezidi juu ya haja yake. Tayari wewe ushatimiza haja yako, toa kilichozidi. Idha lam yashuqa alayhi sabru ala dhiq, usipokuwa na uzito juu yake kusubiria dhiki. Lakini kama aweza kusubiria dhiki na akatoa, basi toa. Sijakawa tena watoa alafu walalamika baada, mimi na njaa na siku ngapi nimekaa sijakula, wataka kuomba omba tena. Sasa ulitolea nini? Kumbe wewe mwenye ni muhtaji. Wa yukrahu an yakhudha sadaqatahu mimman akhadha minhu bibai'in au ghairi, na ni makruhu kuichukua sadaka yake kutoka kwa yule ambaye amechukua kutoka kwake kwa kuinunua au kwa jambo jingine. Wewe ushampa mtu sadaka, alafu mwambie bwana, kile kitu nilichokupa bwana, niuzie mimi. Si ushatoa wewe? Kwa sababu inakuwa kama vile al-aidu fi hibati. Na Mtume sala sallam amelizungumzia jambo hilo, al-aidu fi hibatihi kalkalbi, yule mwenye kuirejea ile hiba yake, zawadi aliyoitoa, anakuwa ni kama vile mbwa ambaye yaqiku thumma yaudu fi qaihi, anayetapika alafu kisha anarudia ile matapishi yake anakula. Mfano wake ni kama fala yambaghi li muslimin yaf'ala fila yudhrab lahu bimithli hadhihi al-amthila. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa yahrumu as-su'alu 'ala al-ghani bimalin aw kasbin wal-mannu bis-sadaqa yubtiluha. Wa yahrumu, ni haramu as-su'alu 'ala al-ghani, su'ali kuomba kwa tajiri, bimalin kwa mali, au kasbin au kuchuma katika baadhi ya chapa, au hirfatin au kazi. Walmannu bisadaka, hapa nakusudia nini? Asualu ala alghani, kumuomba au kumwombea, na yeye kumwomba tajiri, au tajiri kumwomba, ni haramu juu ya ghani kuomba. Sawa, ghani wako, matajiri wako aina mbili, tajiri wa mali na tajiri wa kipato. Kwa maana yeye anaweza kufanya kazi akapata pesa akapata mahitaji yake, ni haramu kwake kuomba. Huyu ni ghani kwa al-kasb, ana uwezo wa kufanya kazi yake akapata kitu cha kujikimu, hataki kufanya kazi, ataka watu wamsaidie, ni haramu kwake kuomba. Lakini kuna mwingine hana ujuzi wote, atoka kumwambia sukuma ili wilibaro, hawezi, hana ujuzi wote, kazi ye hawezi. Sawa, ni haramu juu ya tajiri kuomba as-su'ala al-ghani. Wa yahrumu as-su'ala 'ala al-ghani, ni haramu kuomba juu ya tajiri, tajiri yule kuomba, tajiri wa mali, kwa maana anamiliki mali, kibado aomba omba au kwa kipato, chumo au kipato, yeye ana utajiri wa kipato. Kwa hiyo ukimweka mahali popote anaweza kufanya kazi akapata mali, akapata pesa. Huyu ni haramu kwa kile kuomba. Umefahamu eh? Walmannu bisadaqa, na kusimbulia katika sadaqa kwa wasimanga watu kwa ile sadaqa uliyotoa, yubtiluha, kunaibatilisha ile thawabu, bali wapata dhambi. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni waladha. Ninyi ambao mmeamini, msizibatilishe sadaka zenu kwa kusimbulia, ona kitu fulani, mtu fulani, ile kanzu, kanzu yangu ile, koti lile langu lile, nilimpa mimi, shida akija hapa nampa, akija hapa sisi tumsaidia. Waanze kusimbulia, mara kwanza alikuja tukamsaidia hiki na kile, lakini hakuridhika, hawajatosheka, lakini kadha, wasimulia yale uliyofanya. Sawa eh? Na mwingine kwamba ndio hivyo, tusaidia, aanze kuwataja tunawasaidia fulani fulani, na wengi kuna namna hiyo. Ile kujitolea kwa siri haikuwafedhesha watu, na ndio maana mtu atakiwa ajitahidi sana kuifanyia ifa nafsi yake, kuto kuomba mtu kitu chochote. Watataakadu bilmai walmaniha, na inakapotezeka hiyo sadaka. Watataakadu bilmai, na inakapotezeka hiyo sadaka kwa kutoa maji. Walmaniha, na mnyama mwenye maziwa. Walmaniha, na mnyama mwenye maziwa inakapotezeka kutoa, sio kwa sababu hadithi zimekuja kuhimiza watu kulishana chakula. Ayuma muslimin kasa musliman thawban ala uriyin kasahu Allahu min khudhar aljanna, wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allahu min thimar aljanna, wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahu Allahu ta'ala min ar-rahiq al-makhtum. Hadithi sahihi kabisa, isnad jayyid. Zamani tulikuwa tukisoma hadithi kwenye vile vitabu, kitabu cha Sheikh al-Amin bin Ali المزروعي على كتابه شاك الأحاديث المختار جزء 130 و130 دول يقول كتابه كسومه كتابه وكان نبوته ثم سوم الأحاديث المختار ويقول كتابه حديثي حديثي ونبوه أما يتاج الإمام أبو داود أيما مسلم أيما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة. Muislamu yoyote ambaye amemvisha muislamu wenzake kwa kuwa yuko uchi, hata Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumvisha nguo za kijani za peponi. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril janna, na muislamu yoyote atakemlisha chakula muislamu mwingine kwa sababu ya njaa, Allah atakwenda kumlisha katika matunda ya peponi. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahu Allahu ta'ala min ar-rahiq al-makhtum, na muislamu yoyote atakemnyusha muislamu mwingine kwa sababu ya kiu, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumnyusha katika mvinyo wenye kuchundiwa, kuchunywa vizuri, mvinyo wa peponi. Min ar-rahiq al-makhtum, hadithi kharajahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Sawa. Kwa hiyo tukao tumefika mwisho wa kitabu zaka, na muda nao umesogea. Uyaone yana kuchanganya kile ukisoma uyaone au wayaona lakini kutatiza. Hatoi. Yani mtu mathalan alianza biashara yake na 500,000, kaizungusha biashara yake mpaka alipotimiza mwaka ana milioni 12, au ana milioni 11. Mwaka utaanzia pale alipofikia kiwango, ndio mwaka wake, sio mwaka pale alipoanzia biashara. pale ile siku biashara yake ndio maana kwenye hesabu kila mara kwamba mtaji sasa umefikia kiasi gani. Kwa hiyo biashara inakuwa, kwa hiyo faida pamoja na mtaji vyote ndio biashara hiyo. Kwa hiyo mathalan katika mtaji wako na faida zimekwenda sasa umekuwa imefika milioni 11 na pesa juu. Sawa? Kwa hiyo kutoka siku ile pale ilipofika kiwango ndio utaanza kuhesabu mwaka sasa. Unifahamu? Labda biashara ulianza Ramadhani ya mwaka jana iliyopita umekuja nayo mpaka imefika mwezi wa Rajab. Ah, biashara yako ilikuwa iko chini ya kiwango. Iko chini ya viwango vya nini? Vya zaka. Umekuja nayo mpaka imefika mwezi wa Rajab. Na kila Ramadhani ndio afikisha mwaka, sasa ifika Rajab. Pale tab ukafika kwenye kiwango. Mara ukipiga hesabu unaona kwamba mali yako iliyoko hapo pale na pesa taslimu mzunguko wako wa biashara imefika karibu milioni 12. Pale unaanza kuhesabu mwaka sasa. Sawa, kutoka ile Rajab mpaka Rajab mwakani utakiwa utoe zaka. Sasa hapa kama patazalikana pesa zitaongezeka hapa. Labda umetoka kwenye 12 sasa mpaka milioni 60, utatoa zaka milioni 60 wewe. Sio kusema kwamba hapa 12 ilianzia hapa. Hizi nyingine zote zilikuja baadaye zikufika. Ah. Tutaanza pale kitakachozalikana kuanzia pale kwenye mtaji pale. Yaani kwenye kiwango pale. Mpaka utakapopata mamilioni na mabilioni. Sawa? Kwa chini hapo utatoa zaka. Ukiamua kutoa utakuwa sadaka. Tumemaliza kwa leo. Insha Allah baadaye tutaje kusoma kitabu Siyam na sehemu katika kitabu al-Hajj. Au tuweza kumaliza Siyam na Hajj. Eh? Na? Tupambane tumalize leo. Mkija mjiandae kumaliza milango miwili na kitabu, yani kitabu chote. Siyam na zakat. نانينا الحج الحج والعمرة والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.